złotych. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W kolorach białoruskiej flagi rozbłysły fasady kilkudziesięciu budynków w Polsce. Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony podczas ogólnopolskiego święta wdzięczni polskiej wsi. Bociany nadal chodzą po łąkach, większość nie odleciała w połowie sierpnia. Fasady kilkudziesięciu budynków w Polsce rozbłysły w kolorach białoruskiej flagi. Dzisiaj drugi dzień akcji Light for Belarus, światło dla Białorusi. Na PGE Stadionie Narodowym widnieje napis Solidarni z Białorusią. To jest bardzo dobry pomysł ze względu na to, że jest to hasło ogólnodostępne i każdy przychodzień jest w stanie łatwo je zobaczyć i wtedy zaczynają się jakieś pytania. A o co chodzi? Ty się dowiaduj. I żeby nie było tam takich zatrzymań, jak tam są, oraz wypuścić tych więźniów politycznych. To jest w porządku inicjatywa, tym bardziej, że w sumie w latach 80. pod koniec sami mieliśmy podobną sytuację. Kraj, w którym jest lepiej politycznie, bo jakby nie patrzeć, w lepszej sytuacji się znajdujemy, wspiera kraj, w którym jest gorzej i uświadamia nam, że trzeba pomagać, trzeba się otwierać na takie sytuacje, żebyśmy w ogóle byli świadomi, co się tam dzieje i jak to wygląda. I myślę, że nie wiem, no jako że nasi sąsiedzi są, no to chyba możemy wspomóc. Dzisiaj na Białorusi był 36. dzień protestów przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich. Według białoruskiego MSW zatrzymano kilkaset osób, w tym ponad 400 w Mińsku. Wcześniej media donosiły o tym, że w stolicy było słychać wystrzały. Według resortu był to strzał ostrzegawczy oddany w powietrze. W protestach w Mińsku wzięło udział około 150 tysięcy ludzi. Tysiące osób protestowały też w wielu innych miastach. Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony. Ogólnopolskie święto wdzięczni polskiej wsi było na Pulku koło Bralina w Wielkopolsce. Podczas dożynek premier Mateusz Morawiecki mówił, że polskie rolnictwo to polska racja stanu. Agnieszka Drążkiewicz. Premier Mateusz Morawiecki nawiązał do tradycji polskiej wsi. Przypomniał, jak ważną rolę w odzyskiwaniu niepodległości mieli politycy wywodzący się z ruchu ludowego z premierem Wincentym Witosem na czele. Na polskiej wsi tak znaczyło tak, nie znaczyło nie. Na polskiej wsi uścisk dłoni był ważniejszy od pieczęci notarialnej. Szef rządu, mówiąc o współczesności, stwierdził z kolei, że rok 2020 to rok szczególny. To czas podtopień i suszy, ale to również czas pandemii. Zakłóciła życie całej Polski, całego świata. I w tym szczególnym roku jeszcze bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że polskie rolnictwo to polska racja stanu. Premier potwierdził również plany rządu w kwestii wyrównywania szans na terenach wiejskich. Mateusz Morawiecki przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy przeznaczy środki na rozwój zwłaszcza dawnych terenów popegeerowskich. Z Bralina Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na terenie byłego więzienia Toledo w Warszawie odnaleziono 6 pełnych szkieletów oraz kilkadziesiąt fragmentów szczątków ludzkich. Poszukiwania prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej trwają na terenie dawnego więzienia karnośledczego UB i NKWD przy ulicy Namysłowskiej w Warszawie, mówi wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk. Więźniowie po egzekucji i po śmierci byli grzebani w narożniku więziennym tuż obok miejsca straceń, zarówno wewnątrz więzienia, jak i na zewnątrz. Kolejne szczątki, które udało się odnaleźć w tej chwili, są to szczątki 3 osób. 3 inne szkielety znaleziono kilka miesięcy wcześniej. W ramach rozpoczętego etapu poszukiwań zostanie przebadane bezpośrednie sąsiedztwo miejsca, w którym wcześniej odnaleziono szczątki, oraz pobliskie tereny stanowiące część więziennej działki. Więcej niż w poprzednich latach informacji o bocianach, które nadal chodzą po łąkach, otrzymują pracownicy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Większość bocianów odleciała jak zwykle w połowie sierpnia. I chociaż wykluło się ich mniej niż przed rokiem, to więcej zostało przed jesienią w kraju, mówi dyrektor parku Mariusz Sachmaciński. Tak naprawdę ciężko nam statystycznie powiedzieć, jakie są zależności. Czy tych ptaków jest więcej ze względu na anomalie pogodowe, anatomiczne wady, które powodują, że te ptaki nie latają. Czy ta nadwrażliwość ludzka powoduje często to, że te ptaki do nas przyjeżdżają, bo na przykład przywożono nam ptaki, które zdejmowano z gniazd bezcelowo kompletnie, bo uważano, że rodziców tam nie ma, one się same nie wykarmią. Teraz mamy kontakt z bocianami, które chodzą blisko gniazd, które już zostaną u nas nawet do wiosny. Jeśli będzie łagodna zima, to one się nie będą przemieszczały. Ekspert radzi, aby nie zaczepiać chodzących po łąkach bocianów, dopóki same dają sobie radę. radę. Po ewentualną pomocy można zwrócić się do parku, który prowadzi ośrodek rehabilitacji ptaków. Tam bociany mogą przeczekać zimę, a wiosną wrócą do naturalnego środowiska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach będzie od 19 do 25 stopni, a na południowym zachodzie nawet do 30. Poza tym zachmurzenie małe na północy i północnym wschodzie kraju umiarkowane, miejscami duże. Na Pomorzu Wschodnim możliwe słabe przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Na trójkowym zegarze 6, prawie 6 minut po 23. Tu Jonsi i Alex i muzyka, którą stworzyli do filmu, do serialu, do małego ekranu, do serialu Manhattan. Odsłuchiwana po ciemnej stronie mocy wielokrotnie, no ale teraz jesteśmy w rozmowach z dźwiękiem reaktywacja, przynajmniej w tej chwili. To roboczy tytuł naszych spotkań w niedzielne wieczory od 21 do północy. A dziś w tej trzeciej godzinie muzyka filmowa, jak i tydzień temu. Z 12 obrazów małego i dużego ekranu zestaw dzisiejszy filmowy ułożony z muzyką mistrza Maxa Richtera. I postaram się naprawdę bardzo malutko mówić, a może nawet i wcale. Proszę założyć słuchawki, one się przydadzą. Ta podróż trwać będzie przez 19 utworów, jeżeli wszystkie nam się, mam nadzieję, zmieszczą. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę raz jeszcze. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Tam jesteśmy w tej chwili, mówię, to nasze robocze spotkania. Na Insta też, Ciemna Strona Mocy w Trójce. Pięknie dziękuję za wszystkie wiadomości, które przyszły i za wszystkie komentarze i za wszystkie ciepłe informacje, które od Państwa płyną. Tabu opening? To tak na początek. Ale mówię, z 12 obrazów, z tych z małego i z tych z dużego ekranu słuchać Maxa Richtera będziemy. Thank you. Thank you.

z wielu filmów, z tych z małego i z tych z dużego ekranu, czyli i z seriali, i z filmów, muzyka Maxa Richtera do północy. W programie trzecim. Ten utwór, chociaż pojawił się na albumie The Blue Notebooks w 2004 roku, to później między innymi ukazał się na ścieżce dźwiękowej do filmu Once with Bashir. My Brilliant Friend, Morgan, Perfect Sense, Out of the Darkroom, Mary Queen of Scots, Ad Astra, The Leftovers, The Last Day on Mars i Taboo. Między innymi z tych filmów, z tych seriali. Dzisiaj muzyka Maxa Richtera do północy. Thank you. Thank you. oddech, zebranie myśli przed poniedziałkiem i wieczorno-nocne, niedzielne wyciszanie. Z tą myślą taki zestaw ułożony na trzecią godzinę naszego spotkania rozmów z dźwiękiem reaktywacji z tych najpiękniejszych kompozycji wykorzystywanych w serialach i w filmach Maxa Richtera utworów. Nocy spokojnej i dnia pięknego. Za tydzień urodzinowo Johan Johansson. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie. Aleksandra Kaczkowska mówię i za konsolety kończąca dyżur Kasia First-Wojtkowska. A w najbliższym tygodniu będę mieć troszkę więcej czasu i obiecuję w końcu, nareszcie, zrobić porządek z zaległymi listami z naszych spotkań. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.